мы працягваем слухаць твор «Тата ж Яраш», «Мамана Аксана» і «Дачэта Альжбета», чытае Лека Ташук. Чароўны куфэрык. Паганкі сапраўдныя альбо упрыгожаныя. На фіялетавы парасон не падаюць кроплі дажджу і не лятуць пацяруха да сняжынкі, а вы задумаліся, што яшчэ можа падаць на фіялетавы парасон? І толькі найбольш уважлівыя здагадаліся, на фіялетавы парасон падаюць грушы. Мы ж яго з маманай Аксанай на старой грушы пачапілі. А груша, у сэнсе дрэва, хоць і старая, грушы, у сэнсе плады на ёй штогод маладыя. Мне б вельмі хацелася, каб на фіялетавы парасон падалі фіялетавыя грушы. Але такіх не бывае, хоць грушы ў нас таксама рэдкага колеру, у сэнсе рэдкага для грушаў чырвонага. Затое ў гэты ж час выспяваюць фіялетавыя ажыны. Ну, што паробіш, як яны не могуць падаць на фіялетавы парасон. Затое іх файна пад фіялетавым парасонам есці. Грушаў асабліва чакаюць тата ж Ярыш і восы. А жынаў – тыя ж асобы з атрадаў джынсовых, у сэнсе тата ж Ярыш, і джалістых, у сэнсе восы. Кабулі грушаў і ажынаў дасталося таташу Ярашу, з восамі змагаемся я і мамана Аксана. На восаў, у адрозненні ад таташы Ярыша, нашы жахлівыя спевы не дзейнічаюць. А восавая сапрана немагчыма не слухаць, маеш ахвоту ці не маеш. Пагатоў, што тата ж Ярыш шмат у чым сам вінаваты, бо надзвычай любіць слодычы розныя. Усе сталы на лецішчы заваленыя усялякімі прысмакамі. Тата ж Ярыш, як аса, прылятаючы побач, што кольвек са стала аджыгае. Аднойчы гэта хутка ляцеў, што ледзьве цукерку за сой не праглынуў. Але мамана Аксана ў гэты момант на іншую асу наступіла. Та яе ўджаліла, мамана Аксана закрычала, і цукерка разам за сой з рота тата ж Ярыша і выпала. Можна сказаць, уратавала коштам уласнага жыцця адразу дваіх. І асу, і тата ж Ярыша. Пасля таго, як нага маманы Аксаны адпухла, яна пастанавіла, каб увесь наш поўны эксклюзіў адпачыў ад паласацікаў. На сямейнай радзе доўга абіралі месца, дзе немагчыма знайсці слодачаў, ні таташу Ярашу, ні дачэці Альжбеці, ні воса. Мы абралі грыбное месца. Грыбамі восы не харчуюцца, а мы грыбочкі ямо і збіраем. Найгалоўнейшае знайсці гэтае грыбное месца. Мамана Аксана, як аматарка энцыклапедыі, вычытала, што жнівень – найбагацейшы месяц на грыбы. І мы пайшлі адпачываць ад восаў. Тры кошыкі вялікі, меншы і яшчэ меншы, тры ножыкі вялікі, меншы і яшчэ меншы, і тры канапкі, вялікая, большая, яшчэ большая. Як толькі мы ўвайшлі ў лес, вялікая, большая, яшчэ большая канапкі хутка зніклі ў вялікім, большым і яшчэ большым роце. Тлумачэнне было надзвычай абгрунтаваным. Нам не патрэбны залішні цяжар, бо неабходна будзе цягаць нялёгкія кошыкі з грыбамі. Але грыбоў не было. Я залазіла пад усе елачкі, мамана Аксана пад усе елкі, тата ж Ярыш пад усе яліны. Грыбоў не было. Быў настрой. Паганы. Не ратавала яго нават адсутнасць восаў, бо вельмі хацелася грыбоў. Але ж наша поўная эксклюзіўная сямейка не здалася. Тата ж Ярыш нагадаў, што асноўны прынцып нашага жыцця – суладдзе. А значыцца, калі настрой паганы, будзем збіраць паганкі. Добра было б іх збіраць пад вечны рух Міколы Паганіні, але ж поўнае суладдзе бывае яшчэ радзей за поўны эксклюзіў. І мы пачалі збіраць паганкі. Вось дзіва, наш настрой дужа хутка палепшаў, бо яны былі надзвычай прыгожыя і арыгінальныя з творчым падыходам да жыцця. Мы смяяліся, прыдумлялі ім назвы, бо, як казаў тата ж Ярыш, ён знаўца толькі дзвюх паганак – бледнай і маманы Аксаны. Мама наша Оксана хитро мне подміргнула і паведаміла таташу Ярашу, што спрачацца з ім не будзе, бо ў энцыклапедыі напісана, што паганкі сапраўдныя альбо ўпрыгожаныя. А яна, калі не заўжды ўпрыгожаная, дык заўжды сапраўдная. Таташ Ярыш у адрозненні ад маманы Аксаны вырашыў паспрачацца і прайграў мамані Аксане палачку. Не чарадзейную, але сухой каўбасы. Бо сапраўды існуюць паганкі сапраўдныя альбо ўпрыгожаныя. Не грыбы, а род вадаплаўных птушак. Таташ Ярыш іх таксама ведаў, але пад народнымі назвамі гагара, нырэц і нырчык. Калі кошыкі былі поўныя паганкамі, у маманы Аксаны згарэліся вочы і знік голас, бо яна толькі і здолела паказаць наперад, дзе на паляне стаяў вялізны баравік, акурат на кошык таташы Ярыша, таму маманы Аксана, і паказала, што ён можа яго зрэзаць. Мы пачалі высыпаць з кошыкаў паганкі і раптам пачулі. «Стой! Страляць буду!» Таташ Ярыш стаяў за некалькі метраў ад баравіка, а за некалькі метраў ад таташа Ярыша стаяў вайсковец. «О, у нас з маманай Аксанай з'явіліся галасы! Мы закрычалі!» Рыхтык зрэзанай паганкі і кінуліся ратаваць таташа Ярыша. Высветлілася, што адпачываючы ад восаў мы зайшлі на вайсковае стрэльбішча, дзе акурат адбываліся вучэнні, таму па перыметры стаялі вайскоўцы і ахоўвалі сябе ад грыбнікоў ды ягаднікаў. Грыб нам зрэзаць, як мы не ўпрошвалі, не далі, што крыўдна побач з ім раслі яшчэ два меншы і яшчэ меншы. Але таташ і Ярыша нам аддалі, і мы скіраваліся назад да восаў з лёгкаю душою і лёгкім, вялікім, меншым і яшчэ меншым кошыкамі. Калі мы прыйшлі на лецішча, восаў на дзіву паменіла. Але дарэмна мы ўсцешыліся, як выявілася, суседскі сабака Дзюсік з'еў усе цукеркі, што так любілі не толькі восы. Мы ўжо з таташым Ярашам думалі, што будзем піць гарбату з меліцай, белым хлебам, але ж у нас была мамана Аксана, а ў маманы Аксаны былі стратэгічныя запасы. І мы сталі іх знішчаць, пакуль тое не пачулі восы. І да таго ж мамана Аксана, як сапраўдная паганка, прапанавала паразбіраць назвы грыбоў, калі ўжо нам не ўдалося іх пазбіраць. Адзіная ўмова. Каб нікога не атруціць, усе грыбы павінны быць ядомыя, нават калі іх ніхто есці не будзе. Праўда, таташ Ярыш прапанаваў, зважаючы на агульную стому, разабраць толькі па дзве назвы. І прыдумаў, грыб, у назве якога хаваецца аса. Так стомленасць далася ў знакі. Мы з маманай Аксанай не здагадаліся пра асавяк, падасінавік. Затое другі ягоны грыб быў лёгкі. Сыра ешка. Грыб, які харчуецца сырам. Мамана Аксана, як хатняя лекарка, узгадала грыб, якім можна пашмараваць ранку, зялёнку. А як гасцінная гаспадыня, грыб, які прыехаў з суседняй краіны, польскі грыб, я ж пастанавіла стаць адмыслоўцам па жывёлах. Кабылка – грыб, які можна карміць сенам. І лісічка – грыб, які любіць лазіць у курнік. Звычайна, пасля збірання грыбоў іх сніш усю ноч, а я сніла іх на разбіранне. На жаль, запомнілася толькі шампанскае на печцы. Гэтак разабраліся шампіньёны і печурыца. Што ёсць насамрэч адно і тое ж, што можна смажыць, варыць, саліць, сушыць і марнаваць. І гэта не будзе марнаваннем часу, прынамсі для тых, хто любіць грыбы. І поўны эксклюзіў. Рады не рады, мае парады. Калі зараз не лета і не восень, і калі вы не нарыхтавалі грыбоў на зіму і вясну, грыбы можна прыгатаваць і без грыбоў. Да прыкладу, ядомы не ядомы, то бок мухамор з яйка і памідора. Трэба зварыць яйка, зразаць ягоныя верхавіны і паставіць ножку, якая атрымалася на талерку. З гары пакласці палову памідора, белыя кропачкі намаляваць маянэзам і вось баравік яшчэ прасцей зрабіць. Просіш у мамы дзве катлеты. Ну і фантазіруеш. Нагадаю, што мы праслухалі твор Аксаны Спрынчан, «Таташ Ярыш», «Мама Анна Аксана» і «Дачэта Альжбета» у выкананні Лікі Пташук.